7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In bijna heel Nederland mogen kippen, ganzen en ander pluimvee weer naar buiten. Dat heeft minister Adema van Landbouw bekendgemaakt. De ophokplicht werd in november ingesteld vanwege de vogelgriep. Volgens deskundigen is het risico op de ziekte nu laag genoeg om de maatregel in te trekken. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel moet pluimvee nog binnenblijven, omdat daar veel vogels dicht bij elkaar leven. Amerikaanse journalist Evan Gershkovich blijft zeker 3 maanden langer vastzitten in Rusland. De rechter heeft zijn voorarrest verlengd tot 30 juni. Gershkovich werd een jaar geleden opgepakt op verdenking van spionage. De correspondent voor de Wall Street Journal zou staatsgeheime informatie hebben willen verzamelen over een defensiebedrijf. De Amerikaanse regering en de Wall Street Journal ontkennen met klem dat Gershkovich een spion is. President Biden noemde zijn gevangenschap eerder volkomen illegaal. Via een crowdfundingsactie is genoeg geld opgehaald voor de uitvaart van rapper Def Rhymes. Daar was 40.000 euro voor nodig. Inmiddels heeft de actie 50.000 euro opgebracht. De rapper overleed afgelopen zondag als gevolg van hartfalen. Vanwege die aandoening kon hij zich niet verzekeren. Het geld dat hij als artiest verdiende was gebruikt voor de vele ziekenhuisopnames, zegt zijn familie. Uit een dierentuin in Leeuwarden zijn afgelopen nacht 11 wasberen ontsnapt. 9 dieren worden nog steeds vermist, schrijft Omroep Friesland. De wasberen waren pas 1 dag in de aquazoo in Leeuwarden en mochten wennen in een kleiner afgesloten deel met extra dik gaas. Het is de dieren blijkbaar toch gelukt om een gat te graven en te ontkomen. 2 wasberen zijn inmiddels teruggevonden. De dierentuin doet er alles aan om de andere 9 ook snel te vangen. Het weer, in het noordoosten nog opklaringen. Verder bewolkt en vooral in het westen en zuidwesten soms wat lichte regen. Vannacht verspreidt wat motregen, minimaal rond 7 graden. Morgen vanuit het westen wat zon, maar in het oosten grijs en nat. En met een zuidwestelijke wind wordt het rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A10 Zuid staat er een flinke file tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. Richting Den Haag is de vertraging een kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht. Ster. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik. Auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park. Nu in de boekhandel. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Bij Autotaalglas lossen we het zo voor je op. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1. NTR. Het drama achter de Joodse Raad bleek ook grote gevolgen te hebben in zijn eigen familie. Zijn grootvader David Cohen was de voorzitter. Zijn moeder was als jonge verpleegster degene die de levens van talloze Joodse kinderen redde. Op basis van haar dagboek schreef onze gast het boek Syrisch Kinderen. Hier is Rob Oudkerk. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Niet pikken, Rob. Niet spieken. Goedenavond, Rob. Goedenavond. Rob Oudkerk. Ik hoorde, Rob, dat jij behoorlijk goed kan koken. Klopt dat? Wat anderen zeggen moet je nooit ontkennen. Ik vind het hier ontzettend leuk om te doen. En wat maak je graag? Nou, veel recepten van Yigal Grant. Die heeft al die Tel Aviv-lekkernijen heeft hij in een boek opgeschreven. Maar niet alleen recepten, maar ook allerlei verhalen eromheen. En eten is natuurlijk niet eten. Eten is verhalen vertellen met iets wat je in je mond hebt. En daar iets omheen vertellen. Dus daar kook ik heel graag uit. Noem maar iets. Ja, ik kan niet eens iets noemen. Nee, dat zijn gewoon, weet je, van die salades waarvan je, waar de tomaat en komma in gaat, maar zoveel kruiden dat je die tomaat en komma helemaal niet meer proeft. En echt met je ogen dicht zitten denken, ah, ik ben in Tel Aviv. Ja, het is geloof ik Israëli street food, hè? Zo noemen ze het. Ja, nou, ja. Hij heeft een prachtig vegan boek ook gemaakt inmiddels. En Ik was altijd een beetje dat ik dacht, ja, dat kan nooit allemaal heel erg lekker zijn. Maar eigenlijk is het dan nog lekkerder dan zijn gewone kookboeken. Dus, Salades met kruiden en dan proef je dus niet meer de gaat komkommer. Mint in, dan gaat koriander in, dan gaat weet je, peterselie in, dan gaat selderie in. Dan gaat alle kruiden die je ongeveer kan verzinnen, ja, die je bij Albert Heijn kopen. En dan moet je natuurlijk niet bij Albert Heijn kopen, maar dan koop je het gewoon bij de Turk of de Marokkaan in ieder geval. Waar die bossen staan en die donder je erin. Ja. Maakt niet uit. Ik dacht, als het ons nou allemaal wat te veel wordt dit uur, dan gaan we even terug naar zo'n salade. En dan gaan we het daarover hebben, hoe lekker het smaakt en wat u nog meer in doet. En wat het, een goed plan. Ja, ja, toch? Ja, ja. Want dat is me nogal wat, jouw verhaal, Rob. En dat is eufemistisch gezegd, dat is me nogal wat. Jouw familieverhaal waarin je zou kunnen zeggen, waarin de jodenvervolging, de uitersten komen daarin in samen. En dat verhaal was eerst van jou alleen en nu is het van heel Nederland, Rob. Hoe is dat? Nou, dat vind ik heel moeilijk. Enerzijds, ik heb het 40 jaar lang echt weggestopt. Mm. Je zou bijna kunnen zeggen, mijn moeder heeft het in haar dagboek over verriedoosjes. Dat als het haar te veel wordt, stopt ze dat weer in een doos. Waardoor ze er niet meer over hoeft na te denken, er niet meer over hoeft te praten. Mm. Ik heb dat niet voor niets 40 jaar weggestopt, omdat ik gewoon niet aanwou. Ik vond het was te heftig, te naar. Mijn ex wist het wel. Mijn huidige vrouw Francisca wist het ook. Vrienden wisten mondjesmaat wat. Familie heb ik nauwelijks meer, dus daar hoefde je niet mee te delen. Mm. Mijn kinderen wisten het mondjesmaat. Ja, en nu opeens, nou heel Nederland weet ik niet, maar nu opeens weten heel veel mensen het. En wat weten ze op? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Dat dingen zomaar kunnen gebeuren. Dat alles wat, dat er zoveel buiten je invloedssfeer ligt. En dat je dan maar, zoals wij allemaal volgens mij, maar wat doet om probeer erger te voorkomen. Wat mijn grootvader gedaan heeft als voorzitter van de Joodse Raad. Proberen erger te voorkomen. Niet gelukt. En wat mijn moeder in de crisis van de Plantage Middelaan gedaan heeft. Honderden kinderen samen met anderen gered. Wel gelukt. Maar ik vroeg wel eens aan haar, maar hoe durfde je dat dan? He, onder de ogen van de Duitsers. Ze liep gewoon met een tas, zo'n dokterstas waar een baby in zat. Liep ze langs die Duitse militairen. Dus ik vroeg aan haar, maar mama, hoe durfde je dat? Zei ze, dat durfde ik niet. Ik deed het gewoon. En als ik over had nagedacht, had ik het niet gedurfd. En toch was ze helemaal niet trots op dat ze 500 kinderen heeft gered, maar 5000 niet. Nou, ik heb mijn moeder vanaf 1955 gekend. Toen, ze is in 2008 doodgegaan, dus ik heb haar 53 jaar gekend. En aan haar gemerkt dat haar grote trauma was dat ze heel veel kinderen die ze niet heeft kunnen redden, die dus gewoon gedeporteerd zijn en vergast zijn in Bergen-Belsen of in Sobibor of in Auschwitz of welk concentratiekamp dan ook, daar kennen ze de namen van. Die heeft ze zien lopen naar de Schouwburg aan de overkant. De Schouwburg, Hollandse Schouwburg, was tegenover de crèche waar zij verpleegster was. Die heeft ze zien lopen met rugzakjes om. Ze wist toen nog niet dat ze vergast zouden worden. Ze wist wel dat ze naar de werkkampen in het oosten moesten. Dat was natuurlijk al een beetje een macabere term. En ik zei wel eens tegen haar, maar lieverd, je bent een held. Je hebt ontzettend veel onderscheiding gekregen van Amerikanen, van Engelsen, van Fransen, van Spanjaarden. Die lagen ook allemaal in een bureautje. Mm. Nee, zei ze, ik heb er duizenden niet kunnen redden. Daar is het, weet je, het is nooit meer goed met haar gekomen. Nooit meer. Dit is jouw verhaal. Jij bent de kleinzoon van David Cohen, een van de twee voorzitters van de Joodse Raad. En je bent dus de dochter van de je bent de zoon van Viri Cohen. Dat is dus de dochter van David Cohen, de voorzitter van de Joodse Raad. En Viri is de dame die 500 kinderen redde uit de crèche. En dit verhaal, dat zal de luisteraar bekend voorkomen. Want ik denk niet dat er nog iemand in Nederland is die niet naar de Joodse Raad kijkt. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat er niemand in Nederland is die naar de Joodse Raad kijkt. En voor de mensen die het nog niet hebben gezien, of de mensen die denken, ik wil even wat horen, het klinkt zo. Laten we tezamen, wij, de Joodse Raad, alles in het werk stellen om onze geplaagde gemeenschap door deze zware storm te loodsen. papa. Wat is precies de bedoeling van die raad? Het gaat erom tijd te winnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Is het aan de tijd dat we ons met onze nächste wichtige opgave beschäftigen? Die Auswanderung der Juden aus Amsterdam. Diegenen die absoluut niet gemist kunnen worden, worden vrijgesteld van evacuatie. Iedereen is toch onmisbaar voor iemand? Halt! Stemmen! Bij ons op de afdeling hebben we een paar vluchtelingen uit Warschau. En die vertellen dingen die zo gruwelijk zijn. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Ik doe niet meer mee! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Je zult moeten kiezen. Ze hebben gewoon een val gezet. Herr Hauptsturmführer, bitte! Ik moet deze bediening niet misbruiken. Al dit gekonkel om uitstel te krijgen. De toekomst zal over me oordelen. Ik zei net, iedereen, ik vind dat iedereen hem moet zien in heel Nederland. En dat vind jij uiteraard ook. Ik vind dat het verplichte lesstof moet worden voor alle 12-plussers. Ja. En dan bedoel ik dus ook 50-minners. 70-plussers. Ja, dat weet je. Juist in deze tijd zie je, dat is wel heel mooi gemaakt in die serie. Je ziet, Primo Levi heeft er een uitspraak over. Hij hangt in het Holocaustmuseum. Die zegt, het is gebeurd, dus het kan zo weer gebeuren. Ja. En dat zie je in die serie. Het kan zo weer gebeuren. Die serie is er, die loopt nu op de NPO. Er zijn vast mensen die jou hierop aanspreken. Wat zeggen ze tegen je? Dat ze niet begrijpen hoe ik dat aan kan. Dat jouw verhaal nu door iedereen. Nou ja, ze zeggen altijd, maar dat is jouw opa, het is jouw moeder. Hoe kan jij daarnaar kijken? Ja, hoe kan je daarnaar kijken? Nou, heel voorzichtig heb ik samen met mijn vrouw een half jaar geleden. Hebben we ons teruggetrokken in ons buitenhuis in Vinkeveen. Toen zijn we naar die serie gaan kijken, iedere dag een aflevering. Heel veel stopgezet om te huilen, om te praten. Weet je, ik kijk natuurlijk niet naar een serie. Ik kijk naar mijn moeder en mijn opa. Ja, punt. Dus als ze vragen, wat vind je daarvan? Dan zeg ik, ik vind er niet zoveel van. Dit is mijn familiegeschiedenis. En er is niets. Weet je, de regisseur zei tegen mij, Paula van der Oest, die zei tegen mij, ik had niet eens zoveel moeite om deze serie te maken. Had ze natuurlijk wel, maar ik moest zoveel schrappen. Dat was zoveel. Ik moest het zelfs indikken. En dat is het ellendig als je naar deze serie kijkt. Dan denk je, dit kan niet gebeurd zijn. Dat is ook wat ik steeds dacht als ik verhalen van mijn moeder hoorde. Het kan niet gebeurd zijn. Het is gewoon gebeurd. Zijn er mensen die naar je toe komen en zeggen, ik ben anders gaan kijken naar de Joodse Raad? Ja. En wat zeggen ze dan? Nou, ik kreeg een appje van een vriend en die zei het nog het mooiste. Die zei, ik zie nu dat je opa op de bodem van de hel geprobeerd heeft om toch het goede te doen. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog werden de voorzitters van de Joodse Raad verguisd, gevangen genomen, uit hun Joodse roots gestoten. En tientallen jaren lang zijn zij de zondebok geweest voordat er in de oorlog 110.000 Joodse Nederlanders vergast zijn in de concentratiekampen. Ik ga nog niet verklappen wat in deel 5 mijn grootvader daarover zegt. Maar niet zij hebben 110.000 Joden vergast. En langzaam zie je dat door die serie de begrip komt dat mijn grootvader met een soort dubbel bewustzijn dacht, het kan niet waar zijn dat daar dingen gebeuren die niet waar kunnen zijn. En ik moet proberen om uitstel te krijgen. Ik moet proberen om die Duitse leiders ervan te overtuigen dat ze nog een maand moeten wachten met dit, dat ze nog 2 maanden moeten wachten met dat. Hij zat ernaast. Wat bedoel je met dubbel bewustzijn? Met dubbel bewustzijn bedoel ik dat ik denk dat mijn grootvader, als hij 's nachts in bed lag, gedacht moet hebben, er is iets niet in orde. Wat wij allemaal wel hebben. En dat je dan met je andere deel van je bewustzijn denkt, nee, dat is vast niet waar, het is goed. Je gevoel zegt, dit is niet in orde. Ja. En je ratio zegt, het kan niet zo erg zijn. Het kan niet zo erg zijn. Dus ergens heeft hij het wel gevoeld dat het meer waren dan werkkampen. Maar zijn ratio wilde er niet aan. Mijn grootvader was onvoorstelbaar rationeel. Hij was een hoogleraar oude talen, geschiedenis. Hij had de ratio genetisch binnengekregen, zeg maar. En als hij iets meer van mijn moeder had gehad... Mijn moeder was namelijk alleen maar emotioneel impulsief. Mm. Dan was het misschien iets anders. Ja, dat weet ik natuurlijk nog niet. Nu je dit zegt, we hebben een fragment klaarstaan. Dat sluit hier precies op aan. Dat is toevallig. Jouw moeder heeft inderdaad dat gevoel in de serie dat het niet klopt. Bij ons op de afdeling hebben we een paar Poolse weeskinderen liggen. Vluchtelingen uit Warschau. En die vertellen... soms dingen die... Ik weet het. Die zo gruwelijk zijn. En alleen maar geruchten, Ferry. Onbevestigde verhalen, daar hebben we niets aan. Nee, maar ze zeggen dat... Dit is niet Polen. De Joden hebben hier een andere positie. Wij zijn Nederlanders. Wij maken deel uit van deze maatschappij. We moeten gewoon volhouden. Tanden op elkaar en kalm blijven. De Duitsers houden dit niet lang vol. Echt... De oorlog is zo voorbij. Dat laatste dacht hij echt. Hij dacht echt dat de oorlog in 1943 voorbij zou zijn geweest. En dan was hij een oorlogsheld geweest. Want dan had hij 30.000 mensen kunnen redden. Mm. Maar wat je verder dus hoort, met de kennis van nu kan je denken... je kan niet meer zeggen dat Joden onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving. Want het Koningshuis en de regering waren al op 13 mei... 1940 naar Engeland gevlucht en lieten de Joden in Nederland gewoon in de steek. En toch heeft hij steeds gedacht, wij zijn onderdeel van deze hele maatschappij. Vals. Je vindt je moeder een held. Vind je opa ook een held? Nee, ik zou hem geen held willen noemen. Ik vind hem wel een van de weinigen die verantwoordelijkheid heeft genomen in de oorlog... Laat me een paar voorbeelden geven. Ik gaf jou het Koningshuis al aan. Wilhelmina vluchtte na 3 dagen. Met het hele Koningshuis. De regering ging naar Londen. Vluchtte dus. De Nederlandse spoorwegen legden extra spoorlijntjes aan naar Westerbork. Zodat de Joden makkelijker vervoerd konden worden. Het gemeentevervoerbedrijf in Amsterdam vervoerde 60.000 Joden. 60.000 Joden. Naar de gaskamers. Tegen betaling. Trams van de Schouwburg naar het Maarderpoortstation. Mag ik zeggen dat mijn grootvader een van de weinigen was... die verantwoordelijkheid nam, en dat liep verkeerd af. Maar mag ik ook zeggen dat we heel veel laffe mensen toen hadden... en overigens nu nog steeds. Wie bedoel je dan? En als laf tegenover... Als je zegt nu nog steeds? Ik vind dat wij in de Nederlandse samenleving nog steeds... onvoldoende, daarom hadden we het net over verplicht stellen van die serie... Ja. Onvoldoende ons realiseren dat minderheidsgroeperingen... en nu zijn het de Joden, want er is veel antisemitisme... maar er zijn veel meer minderheidsgroeperingen. Wij realiseren ons onvoldoende en we kijken dus weg... of we kijken er niet naar, ik noem dat laf... dat met 176 minderheidsgroeperingen in deze maatschappij... we een beetje beter op elkaar moeten letten... en een beetje meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Laten mensen beginnen met de serie kijken en dit boek lezen. Laten we het daarover hebben, Rob. Dit heb jij geschreven. Ferry's Kinderen. Herinneringen van Ferry Cohen die in de oorlog 500 kinderen redden uit de crash. Plus interviews met een aantal van deze kinderen. Je hebt aan de hand van dagboekfragmenten van jouw moeder... heb jij dit geschreven. Ik wil jij een klein stukje voorlezen. Rob, hier, pagina 19. Het gaat over de aanleiding voor dit boek... Op het nachtkastje naast mijn moeders bed lag een briefje na haar sterven. Prenez les jours comme il arrive, les beaux d'un cœur reconnaissant, et les mauvais pour ceux qui suivent, car le malheur n'est qu'un passant. En voor mensen die niet zo goed Frans kunnen. Neem de dagen zoals zij komen, de schone met een dankbaar hart, de kwade ter wille van die volgen, want het ongeluk is maar een voorbijganger. Dat was het briefje wat er lag. En ik schrijf dan, het werd tijd. Tijd om haar kleine dagboekje uit te typen en uit te geven. Tijd om een paar van haar kinderen te spreken. En tijd om me in de familielijn te begeven. En je begon net te vertellen, in het begin van deze uitzending... ik heb 40 jaar mijn mond gehouden. Waardoor was het nu tijd? Nou, daar lig ik al een paar maanden, nou niet wakker van, maar dat vraag ik me al een paar maanden af. Sommige vrienden van mij zeggen dat komt omdat als je ouder wordt, je meer gaat beseffen waar je vandaan komt en daar meer over wil weten. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat de inval van Hamas op 7 oktober in Israël en de daaropvolgende verschrikkingen in Gaza mij veel meer deden beseffen, ik moet iets doen. Ja, alsof dat kan. Dat is een beetje een hele naïeve gedachte van ik moet iets doen. Mm. Maar ik heb toen ook iets gedaan. Het eerste wat ik dacht trouwens toen Hamas binnenviel was, oh, wat ben ik blij dat mijn moeder dit niet meer hoeft mee te maken. Ja. Ze had het gewoon niet aangekund. Ik heb toen een klein formatje geschreven en ik ben een serie gemaakt over antisemitisme. De NPO en de EO vonden dat meteen goed. En in januari was die serie al op tv. Dat wist ik natuurlijk 6 maanden geleden ook niet. En toen die serie waar we het net over hadden, en toen kon ik niet anders dan het verhaal van je moeder vertellen. Nou, mijn moeder heeft altijd tegen mij gezegd, zorg dat het verder verteld wordt. En misschien ben ik wel in gebreken gebleven de afgelopen 40 jaar. Mm. En misschien ben ik nu een beetje in de overdrive met het vertellen. Maar ik denk dat ik dit verhaal moet verteld worden. Laten we even, jouw moeder speelt een grote rol in het Holocaust Museum. En dit is het spotje wat je vaak op de radio hoort. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. En dat is haar verhaal, dat is jouw verhaal. Dat is met elkaar verweven uiteraard. En daar moeten we natuurlijk even iets uit de doeken doen. Om te kijken hoe jij bent geworden wie je bent. Wat jij destijds hebt meegekregen van je grootvader, van je moeder. Hoe de situatie was. Want ik zat dit te lezen en ik had ook net de Joodse Raad gekeken. En ik dacht, je hebt je grootvader meegemaakt. Gewoon tot je 12e. Tot je 12e. En dan zat jij dus, en dan waren er familiebijeenkomsten. En daar was jouw moeder bij. Daar was jouw vader, jouw vader bij. En je grootvader bij. Die allemaal een verschillend trauma hebben uit de oorlog. En ik dacht, jeetje, dan zat je daarbij als jongetje van 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6 ook. 2, 3, 4, 5, 6 ook nog eens. Maar dan wat later heb je misschien betere herinneringen aan. Wat waren dat voor bijeenkomsten bij jullie thuis? Hoe ging dat? In bijna alle Joodse gezinnen die ik ken werd er over de Tweede Wereldoorlog gezwegen. En dat was bij ons niet anders. Maar je moet je de situatie voorstellen dat op vrijdagavond, dan staken we de kaars aan voor de Shabbos. Mm-hmm. En mijn grootvader werd door mijn vader gehaald uit de Cornelis Schuitstraat in Amsterdam, waar hij woonde. Precies altijd om 6:30. Ieder detail herinner ik me. Om 6:50 waren ze in de Prinses Marijkenstraat. Dan stapte mijn grootvader uit. Hij had altijd zijn hoed op. En mijn vader ook. Dan gingen ze naar binnen en dan gingen we de kaars aansteken. En mijn moeder, dat heb ik waarschijnlijk van haar geërfd, was een prinses kokin. Kon echt heel erg lekker koken. Ja. En dan werd het geserveerd. Maar er werd niks gezegd. En dat snapte ik niet, want als ik bij de overburen was, dan werd er altijd aan tafel gepraat. Maar er werd gewoon niks gezegd. Maar met de kennis van nu denk ik, ja, dus je hebt daar mijn vader, die zijn hele familie heeft verloren in de oorlog, allemaal vergast in het concentratiekamp. Hij was de enige die over was. Neefjes, nichtjes, broers, zusters, vader, moeder, alles dood. Mijn moeder had samen met andere honderden kinderen gered. Mijn grootvader had in de Joodse Raad geprobeerd om erger te voorkomen, maar had misschien wel namen van de familie van mijn vader op de lijsten gezet. En dat, weet je, als je... Ja, grootvader was misschien wel verantwoordelijk voor de deportatie van de familie van jouw vader. Nee, dat waren de Duitsers. Sorry. Maar mijn grootvader, ja, nee, maar het is heel goed dat je dat zegt. Omdat, weet je, dat is tientallen jaren lang is dat het idee geweest. Ja. Mijn grootvader is verantwoordelijk. Nee, hij heeft zoals mijn moeder zei, dat waren de moffen. Ja. Dat waren de Duitsers. He, ik mocht niet eens door Duitsland rijden van mijn moeder. Ook niet toen ik 18 was. Of toen Nederland-Brazilië, halve finale WK was in Dortmund. En ik heb gewoon over de plek waar de halve finale was, ik ben erheen gegaan, heb ik maar gelogen tegen mijn moeder, want ze had mij nooit laten gaan. Dortmund, Duitsland, ondanks dat het dicht bij Nederland was. Maar het was dus een situatie waarin om 7:50 de zitting werd opgeheven. De zwijgende zitting. En dan pakte mijn moeder de hoed van mijn grootvader. En mijn vader pakte zijn jas en een hoed. En dan bracht hij mijn grootvader weer naar huis. En zo is het jaar gegaan. Wat voor kereltje komt eruit? Uit zo'n omgeving? Nou, een heel bang jongetje. Bang? Ik ben altijd ontzettend bang geweest dat dat er iets was. Dat was natuurlijk. Ik wist natuurlijk helemaal op mijn 10e niet. Ik wist niks van de Joodse Raad. Ik wist niks van mijn grootvader. Ik wist niet van mijn moeder. Ik wist niet wat mijn vader als familieleden had verloren. Ja, je wist het wel, maar weet je, je drong niet door. En ik ben ongeveer bang geworden voor alles wat mij zou kunnen overkomen. Ik heb een enorme verlatingsangst ontwikkeld. Ik weet nog goed dat als mijn ouders gingen nog wel eens in de zoveel tijd naar het concertgebouw. En dan zeiden ze bijvoorbeeld, dan had ik wel een oppas hoor, maar dan zeiden ze, we zijn om 22:30 thuis, 's avonds. En dan, als het dan 22:00 was, dan ging ik eigenlijk al denken wat er allemaal niet gebeurd zou zijn. En ze zou vast niet terugkomen. En ik ben nu 69 en ik ben het nog steeds niet helemaal kwijt. Nee? Maar als jouw geliefde te laat is, dan denk je ook, oh jee? Het wordt wel beter. Bovendien heb ik. Ik ben daarvoor in therapie gegaan. Ik heb EMDR-therapie gedaan. Onder andere vanwege de zelfmoordpogingen die mijn vader gedaan heeft. Waarbij de laatste zelfmoordpoging, dat was vlak voor mijn biologie eindexamen, heeft hij een bad gedaan. Hij was slager, dus had met slagersmissen zijn pols en zijn enkels doorgesneden. Ik heb hem uit het bad gesleept. En nou, je vraagt nu wat voor mannetje komt eruit. Ja. Nou ja, dat je er nog bent, Rob. Nou, dat was precies wat dominee Ad van Nieuwpoort, die ons samen met een rabbijn trouwde, Francisca mij in 2021. Ik heb het tweede huwelijk. Mm-hmm. Toen zei hij letterlijk, het is een wonder dat je hier zit. Ja. Ik merk natuurlijk ook, iedereen merkt dat, elke luisteraar, dat het je allemaal ongelooflijk raakt. Nou, het zou ook wel heel erg zijn als ik nu een verhaal zou kunnen vertellen alsof het een verhaal is. Dit is mijn leven. Maar ik ben een zondagskind. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb in mijn leven alle kansen gekregen om mij te ontwikkelen. Ik mocht studeren, ik mocht dokter worden. Ik heb 32 jaar mocht ik huisarts zijn in het centrum van Amsterdam. Ik mocht in de politiek, in de Tweede Kamer. Ik mocht wethouder zijn. Ik heb schatten van vrienden. Ik heb prachtige kinderen. Ik heb prachtige stiefkinderen. Ik ben een zondagskind. Hoe heb je dit gedaan? Hoe heb je het overleefd? Je overvalt mij enorm met zo'n vraag. Alsof er een soort recept is van hoe je dit moet doen. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Je doet maar wat. En je probeert iedere dag er voor iemand te zijn, mensen te helpen. Ik heb van mijn moeder heel erg geleerd dat je goed moet zorgen voor mensen om je heen. Goed voor jezelf moet zorgen. Mm-hmm. Carpe diem, pluk de dag, dat is van mijn moeder. En zo is het gegaan. Maar ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. Maar ik zit hier en ik ben. Ik leef als een. Ik wil niet zeggen als God in Frankrijk, maar ik ben echt een zondagskind. Moet je kijken wat ik allemaal heb. Maar je bent niet een zondagskind die dat inmiddels achter zich heeft gelaten, dat verhaal. Misschien ben ik wel een zondagskind door dit verhaal. Het kan best. Kijk, dat van Ischa Meijer, een jongetje wat alles goed moest maken, dat gevoel heb ik nooit gehad. Maar ik begin nu wel een beetje te denken, nou op, 40 jaar, dus stop erop. Je hebt nu nog, nou, ik ben 69, laat het zo zeggen. Ik heb nog 25 jaar, hoop ik. Even de gas erop. Even zorgen dat je. Ben je bijna opgelucht dat dit verhaal nu naar buiten is? En dat je erover praat? Ik vind het enorm helend. Ja? Ja, ik ben af en toe. ik luister bijna niet terug van deze interviews, maar ik weet dat ik stok, dat ik soms niet weet wat ik moet zeggen. En ik heb natuurlijk heel veel in de politiek interviews gegeven over dingen. Weet je, dat is allemaal humbug, dat is niks. Dat kan. Ik ken een heel andere Rob, dat kan ik je wel zeggen. Ja. Ja. Ja. Dus ben ik dan niet een zondagskind dat ik nu zo mag worden of mag zijn? Ja, ik denk dat ik dat vind. En dan kan je zeggen, ja, dat had misschien ook wel iets minder gekund met mijn moeder en mijn grootvader. Ja. Ja. Ja. Oké, Rob, je bent een zondagskind. Hou dat gevoel vast. Dan gaan we even naar het Irrationaal. Want daar is Dorald Megens. Het is 7:30. NPO Radio 1. Een door de Tweede Kamer opgesteld register over nevenactiviteiten werkt niet zoals het is bedoeld, meldt Nieuwsuur na onderzoek. Ongeveer een derde van de 150 Kamerleden heeft de opgave niet op orde. Volgens deskundigen blijft daardoor onduidelijk of politici belangen hebben die van invloed zijn op hun politieke handelen, zoals het stemgedrag. Bij een duikongeluk bij Malta is volgens lokale media een Nederlandse man omgekomen. Tientallen andere duikers konden worden gered. De groep zou zijn overvallen door een plotseling stormachtige zee. In Brussel hebben de ministers van Landbouw ingestemd met een versoepeling van de milieueisen voor boeren. De afzwakking van de regels was voorgesteld door de Europese Commissie onder druk van de boerenprotesten. Volgens de huidige regels moeten boeren 4% van hun akkers braak laten liggen en moeten ze gewassen wisselen. Beide eisen vervallen. En Joost Klein heeft gunstig geloot voor de halve finale van het Eurovisie Songfestival in mei. Klein treedt als laatste op in de tweede halve finale. Acts die laat aan de beurt zijn maken veel kans om door te gaan. Die zitten namelijk nog vers in het geheugen van het publiek. Joost Klein staat met zijn liedje Europapa ook hoog bij de wetkantoren. Kunststof, Willemijn Veenhoven. Nog zo'n zondagskind, hè, Joost Klein? Ja, geweldig, hè? Ja, ja. Ik zag het. Ik zie je helemaal blijven, Rob. Ga gewoon winnen. Nee, serieus. Je gelooft het allemaal niet. Vind je het een leuk nummer, dat Europapa? Het is wel. Eerst dacht ik, dit is niks. En toen opeens dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk heel leuk. Ja, ja. Ja, dat zouden mijn ouders ook, dit, ja. Ja, ook. Ik moet nog even winnen. Ferry's kinderen, schreef jij, Rob. Er ligt hier voor mij herinneringen van Ferry Cohen, je moeder, die in de oorlog 500 kinderen redde uit de crash. Plus interviews met deze kinderen. Gebaseerd op dagboekfragmenten van je moeder, die ze overigens heeft geschreven na de oorlog, hè? Het zijn memoires eigenlijk. Ja, het zijn eigenlijk herinneringen. Ja. En ik had het in het begin van de uitzending al over Ferry's doosje. Kijk, op het moment dat het zwaar wordt, dan schrijft ze niet verder. Nee, dat valt op. Dat valt heel erg op. En ik heb haar natuurlijk altijd meegemaakt als een vrouw die zei, ja, maar dat, nee, Rob, dat weet ik niet meer. En dan keek ik in haar ogen en dan dacht ik, je weet het wel. Dat schrijft ze ook letterlijk hier. Als het moeilijk wordt, dan weet ik het niet meer. Ja. En dat geloofde jij niet. Nou, we kennen natuurlijk allemaal uit de psychiatrie al die fenomenen van hoe je met moeilijke dingen omgaat. De een heeft een andere coping dan de ander. En haar coping was, als ik er niet over praat, is het een soort magisch denken. Als ik er niet over praat, niet over vertel, dan is het er niet. Ja. Dus ze stopte het weg in Ferry-doosjes. En dat is haar tijd lang gelukt. En in de 80, 90 jaren kreeg ze 's nachts slapeloosheid. En belde ze mij gillend op dat de treinen met de kinderen en de hel inreden. Of allemaal verschrikkelijke uitspraken die op het achterflap van het boekje staan. En die ik mij als de dag van gisteren herinner. En dan stapte ik op een fiets en dan fietste ik erheen en dan ging ik naast haar zitten. Wat deed je? Niks. Niks. Hand vasthouden. Ja, hand vasthouden. En wat doe je om 2:00 s'nachts bij iemand die iets vertelt, zwijgend iets vertelt over iets wat ze heeft meegemaakt? Dan hoop je, ik was toen al dokter, dan hoop je dat je na een uur iets kan doen waardoor het overgaat, maar het gaat niet over. Excuus, wat ik zo treffend vind erop. Heel veel dagboekfragmenten zijn heel lief en heel vrolijk. En dan gaat het over haar gezinsleven met het gezin, met grootvader. Voor de oorlog. Ik lees even een stukje voor. Dan schrijft ze een versje op. Wij zijn een familie vrolijk. Altijd lustig, altijd olijk. Altijd vol eetlust, altijd happig. Altijd, altijd grappig. En dan staan er wat bijnamen. Ze noemde haar vader, dus haar grootvader, Joppie. Haar broertje Herman heette Harmanus Kip. En zij heette Hillegintje of Hilletje. Of werd door haar vader Barones van Hippelepip genoemd. Ja. Waar ik dan weer erg moest lachen. En een beetje naïef meisje was dat. voor de oorlog. Zeg ik dat goed? Ja, ze was naïef, ze was preut, ze was leuk. Ze had enorme moeilijkheden, want zij kon volgens haarzelf slecht leren. En ze had een broer, Hermanus Kip, die heel goed kon leren. En die haalde altijd tienen en negens en zij haalde altijd vieren. Maar ja, dat beschrijft ze ook in die herinneringen. Dan had ze de afspraak met haar vader. Als ze dan een voldoende zou halen, dan kreeg ze snoepjes en allerlei andere dingen. En dan kwam ze thuis en zei ze, ik heb een vier. En dan zei hij, oh, fijn. En dan kreeg ze allemaal snoepjes, want het was zo verstrooid als wat. Het was echt een verstrooide professor. Dus hij ging bijvoorbeeld, als hij in Londen op het vliegtuig stapte met een paraplu, omdat het daar regende. Dan kwam je ook met een paraplu die vliegtuigtap weer af hier op Schiphol. Het was gewoon eigenlijk een hele leuke doorsnee familie die het prettig met elkaar had. Ja, en dat is allemaal heel lief, lieflijk. En dan wordt het gruwelijk. En dan schrijft ze dus, ik weet het niet meer. Zij wilde haar verhaal vertellen. Meen ik. Dus toch, is dat niet het idee? Nou, ik ben er de laatste tijd aan gaan twijfelen. Ze heeft bijvoorbeeld heel weinig interviews. Ze is ontzettend vaak gevraagd om interviews te geven. Ze heeft maar heel weinig gegeven. Ze heeft wel met de kinderen die ze gered heeft, sommigen althans, goed contact gehouden. Mm-hmm. Daar vertelde ze wel dingen aan. Maar Max Arian, een van de kinderen die ik geïnterviewd heb, vroeger redacteur van de Groene Amsterdammer geweest, die was goed bevriend met haar. Was ook heel erg dol op. Maar die heeft hemel en aarde moeten bewegen om haar te mogen interviewen. Dat wou ze niet. Dus ze wou het wel, maar ze wou het niet. Nee, ze wou het wel, ze wou het niet. En nu heb jij het wel gepubliceerd. Ja, en daar heb ik 15 jaar over gedaan. Ja, niet over het publiceren. Maar ik heb 15 jaar lang gedacht, ja, maar dit is zo intiem en zo klein. Dat ik kan het niet. Maar ik kan het ook niet aan haar vragen of ze het wil. Want ze was al dood. Ja. Wat rechtvaardigt het dan om het wel te doen? Die zin die je hebt laten horen. Het moet verteld worden aan de kinderen van de kinderen. Mijn kleindochter Anna Noah, niet voor niets geboren op dezelfde dag als mijn moeder geboren is, 20 april. Waarvan mijn moeder, want die was ook vrolijk, elke keer als het 20 april was na de oorlog, zei ze tegen mij, ik ben jarig. Weet je wie er vandaag ook jarig was? Hitler. Nou, ik ben er nog en hij niet meer. Mag ik daarom lachen? Dan mag je lachen. Dat schrijf je, staat ook in het. Ook dat schrijft ze in haar dagboek, hè? Ja. Vol verbazing. Van, oh, ik ben op dezelfde dag jarig als Hitler. Ha, ha. Nou ja, dat mijn kleindochter nu op diezelfde dag jarig is, is symbolisch. Maar voor mij ook, dit moet verteld worden aan de kinderen van de kinderen. En ik voel me mede verantwoordelijk door mijn familiegeschiedenis om een klein radertje te zijn in die verhalen. Ik krijg trouwens een reactie van een luisteraar op. Die zegt, wij zijn ook zondagskinderen. Wat fijn dat je dit met ons durft te delen. Nou, dat is lief. Ja. We lieten net dat spotje horen. Dat is jouw moeder die dat zegt. Ik vind dat dit verteld moet worden, dit verhaal. Nou heb jij natuurlijk, of niet natuurlijk, maar jij hebt ook kinderen. Ja. Wat vinden die ervan? Dat dit is ook hun familieverhaal. Dat dit nu overal en wijdverbreid is. Nou, die vinden dat moeilijk. En ik snap dat ook. Want ik heb het zelf ook 40 jaar weggehouden. Het is iets waar je toch liever niet aan wil. Je wordt ermee geconfronteerd. Ze zijn natuurlijk al vaker met een vader geconfronteerd die in de belangstelling stond, die een hoeraver achter de rug heeft, die moest vertrekken uit de politiek, waarbij de camera's overal in de bosjes lagen, ook bij de school van mijn kinderen. Dus ze hadden niet alleen maar deze beladen familiegeschiedenis van mijn moeder en mijn grootvader, maar ook nog eens een keer van mij. Dus mijn kinderen vinden het moeilijk. En ik denk zelf dat als Olivier, mijn zoon, net zo oud is als ik nu, kijk je daar heel anders tegenaan. En mijn dochter Annabel ook. Nee, dat kan bijna niet anders. Want je op een gegeven moment, dan ga je daar naartoe. Je wordt er naartoe gehaald door onzichtbare touwen. Over die hoeraffaire, zoals je zelf zegt. Ik lees in jouw boek. Mag ik het voorlezen? Jazeker. Toen ik moest aftreden van, zo schrijf jij dan. Toen ik moest aftreden vanwege mijn hoeraffaire, heeft ze dat altijd ontkend. Maar Robbie doet zoiets niet, zei ze. Ze gelooft het gewoon niet, je moeder. Ja, en ik heb paar jaar later pas begrepen hoe dat in elkaar zat. Zij heeft ooit, dat had ik echt verdrongen, zij heeft ooit tegen mij gezegd: Rob, ik ben zo ontzettend blij dat jij nu in de politiek zit en dat je, nou ja, vaak op televisie bent en op de radio. Want ik ben voor het eerst in mijn leven niet meer de dochter van, maar ik ben nu de moeder van. En dat heb ik verpest. Dus zij dacht, veridoosje, als ik gewoon als zeg, ik net hoef het er niet is, dan is het er niet. En dat heeft ze tot op het laatst volgehouden. Maar Robbie doet zoiets niet. Nee, ik heb er later wel met haar over kunnen praten. Maar in het begin was ze echt, heb ik ook van vrienden van haar begrepen, was ze echt zo van, nee, dat zijn verhalen. Daar zal wel iets van waar zijn, maar nee, je moet dat echt niet allemaal geloven. En toen je het later met haar over had, toen drong het wel tot haar door. Toen drong het wel tot haar door. En toen heeft ze mij ook nog wel als een echte moeder geholpen. Hoe dan? Door te zeggen dat we allemaal dingen doen in ons leven die niet goed zijn. En ze zei zoiets van, als je leeft moet je niet de pretentie hebben dat alles wat je doet, dat goed is. Af en toe doe je gewoon hele slechte dingen. En als je dat zou weten van tevoren, dan zou je ze niet doen. En dan kwamen we weer op wat zij in de crash deed. Hè, dat ze ging, ik dacht niet na, ik deed daar maar wat. Mm. Jij hebt waarschijnlijk ook niet aan gedacht en je deed maar wat en je dacht dat je onkwetsbaar was. En dus ik vond wel dat ze, ja, ik vond wel dat, het was eigenlijk een hele lieve, zorgzame moeder. Denk je dat, zoals je net zei, dat kleine bange jongetje wat je toen was, dat beschreef je in het eerste half uur, dat kleine bange jongetje, heeft dat er iets mee te maken met die hoerenaffaire? Zonder de psycholoog uit te hangen, denk ik dat dat ik zoveel wegstopte in, nou in dit geval niet viridosis, maar in robdosis. Ja. Dat ik heel veel afleiding moest hebben om dat allemaal ook weg te kunnen houden. Dus ik leefde vier levens tegelijk. Dat heb ik was altijd bezig. Ik sliep wel, maar ik was altijd bezig. En ik denk dat mijn gang naar prostituees, voor mij was dat afleiding. Hoef je niks, hoef je niet te denken. Dat is hem. En er zijn mensen, je bent natuurlijk niet de eerste die dit zegt, er zijn mensen die zeggen, ja, je lijkt op je familie. Je stopte ook dingen weg en ging ook allerlei dingen doen als afleiding. En misschien is het inderdaad wel transgenerationeel, al dit soort dingen. Dat kan, ik weet het niet. Jouw vrouw, Francisca, die zegt, ik denk dat er een duidelijke link is tussen zijn familiegeschiedenis en hoe Rob's leven is gelopen. Zij is psycholoog. Ja, en mijn ex was psychiater. Dus, dus ex was psychiater. Ja, ik ga vooruit, hè, zou je kunnen zeggen. Maar ik ga dat niet alleen niet ontkennen. Zij heeft daar gelijk in. Het kan niet anders dan, laat ik het anders zeggen, als ik zo'n patiënt zou hebben, hè, van wie ik dit allemaal zou weten, en ik zou zien hoe zijn leven of haar leven is gegaan, dan zou ik ook onmiddellijk denken, ja, dank je de koekoek. Natuurlijk is het zo gegaan. En is het daarmee een excuus? Nee. Nee, ik vind, ik kon er niks aan doen, want als ik niet zo'n leven had gehad, was het allemaal niet gebeurd. Nee. Nee hoor, daar ben ik dan wel een strong believer in. Je kan veel op je jeugd terugvoeren, maar je bent altijd verantwoordelijk voor wat je zelf doet. Altijd. Dus er zijn een hele hoop nare dingen, maar je hebt zelf de keuze. Zegt Edith Eger ook, hè, in een van die mooie boeken die zij geschreven heeft, deze Holocaust overlevende. Er kunnen nog zoveel nare gebeurtenissen zijn, maar je bepaalt zelf hoe je ermee omgaat. Je bent er hard voor aangepakt, is maar hoe je het noemt. In ieder geval, ik hoorde Annemiek Schrijver zeggen, journalist-presentator hoorde ik zeggen, je bent waarschijnlijk de eerste Nederlandse iemand die gecanceld is. Dan dacht ik, ja, verrek. Ja. Even in het kort, hoe was die tijd? Afschuwelijk natuurlijk, maar hoe afschuwelijk? Verschrikkelijk afschuwelijk. Vooral voor Marieke, mijn ex, en voor mijn kinderen. Ik had nog de uitlaatklep dat ik het allemaal zelf beleefd had. Maar zij kregen het over zich heen. En tot op de dag van vandaag voel ik me daar schuldig over. En naar. En dat gaat ook naar de over. Gekke vraag misschien, maar heeft het je ook iets opgeleverd? Wat zou het mij hebben opgeleverd? Nou, een les. Ja, wat? Een les bijvoorbeeld. Nou ja, nee. Als ik in de politiek was gebleven. Ik moest er natuurlijk uit vanwege die affaire. Dan had ik hier nu niet gezeten. Dan was ik ook niet met Francisca getrouwd. Dan had ik ook niet zulke leuke stiefkinderen gehad. Dan had ik ook niet was ik ook niet zo'n zondagskind geworden. Dus ik denk per saldo, als ik het zou opschrijven in een schriftje. Ik was ongetwijfeld, als ik in de politiek was gebleven, was ik minister geworden of partijleider voor de PvdA. Nou, of je dan een zondagskind bent, dat weet ik niet. Of dat weet ik eigenlijk wel, dat ben je dat niet. Dus weet je, maar nu ben ik. Zus van Francisca die schreef mij vandaag een kaart voor mijn verjaardag. En die zei: je bent eindelijk op je 69e op weg om een heel mens te worden. Dat vond ik wel heel mooi. Het heeft me iets opgeleverd. Dus als je het even heel kort door de bocht zegt, heeft die hoerenaffaire je een hele leuke vrouw opgeleverd en een nieuw leven? Ja, als je het even kort door de bocht zegt. Ja, dan, ja. Mag ik even samenvatten? Dat mag. Even heel kort. Zullen we even een stukje muziek luisteren? Dat wil ik graag. Kan je dat aan? Ik weet wat er komt, ja, maar ik. We zullen kijken. Waar ben je als je dit hoort, Rob? Thuis in de Marijkenstraat boven. Dit is de 9e van Dvořák. Mijn moeder had een. Staat ook in het boek wat ik geschreven heb. Had een grammofoon. Dat is zo'n ding wat je openklapte. Massie noemden ze die. Machientje, Massie. Ik weet niet. Het was haar liefkozen. Ze had voor alles namen. Ja. En zij draaide voor mij altijd klassieke muziek. Niet van Wagner natuurlijk, want dat was een antisemiet. En er waren nog wel meer componisten die niet helemaal deugden in de oorlog. Wagner was Hitlers favoriete componist. Mm. Dit was haar. Ja, je zou nu zeggen, dit was haar nummer. En ik hoorde haar altijd huilen als dit. Dan bleef ze beneden. En ik zat boven aan de trap. En daar mag ik. Nou, dat was het eigenlijk. Neem maar een slokje water. Heb je nog? Ja. Het is een prachtig stuk, moet ik zeggen. Prachtig. Dvořák, 9e symfonie. Ja, dat is heel erg mooi. En ik ben één keer met haar naar het concertgebouw geweest om dat live te horen. Ik geloof dat ze na 2 minuten al weg wou. Te lezen ook dus, mijn gast is Rob Oudkerk, in zijn boek Ferries Kinderen, dat hij schreef. Herinneringen aan Ferrico en zijn moeder, die in de oorlog 500 kinderen redde uit de crash. Wat wou je zeggen ook? Nou, dat. Weet je, ik heb dat boekje geschreven en elke keer als ik het lees. Ik lees het gewoon vaak, terwijl ik niet kan. Ieder blad zelf weet wat er komt. Maar het is zo klein, zo. Het is zo lief. Het is. En iemand, misschien moet ik dat er even bij halen. Ik kreeg van een vriend vanochtend een appje. Ik hoop dat ik het kan vinden heel snel. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk wel heel een vrouw ondertussen maar verder. Dan zoek ik het wel even op. Nee, ik wacht even. Oh, je wacht even. Ja. Nou, ik hoop dat je het goed vindt dat ik dit oplees. Ja? Hij zegt, gisteravond vannacht heb ik in één ruk Ferries Kinderen uitgelezen. Meters boeken heb ik verslonden over de Tweede Wereldoorlog in de hoop ooit wat antwoorden te krijgen. Te vergeefs. Dit verhaal, juist omdat het zo klein en persoonlijk is, raakte me enorm. Wat goed dat je dit hebt uitgegeven. Mooi. En toen dacht mooi. Toen dacht ik, iedereen moet het lezen. En weet je, ik heb ook zitten denken, ja, dan ga ik daar nog. Wat doe ik dan met het geld wat ik ermee verdien? Nou, dat moet naar kinderen. Ik weet nog niet welke kinderen, maar het moet gewoon naar kinderen. En dan moet ik naar het Holocaustmuseum waar mijn moeder hangt. Nou, niet mijn moeder hangt, maar waar het citaat van haar hangt. Met al die dode kinderen eronder levensgoot. En dan moet ik daar dan zeggen, nou, ma, we gaan er weer voor. Zoiets. Ja, dit is voor jou. Ja. Dit weet je absoluut niet meer. Maar ik vind het toch grappig om te vertellen. Een jaar of 20, 25 geleden, voordat je aftrad, toen was je wethouder in Amsterdam. En toen was ik verslaggever bij Radio Noord-Holland. En toen moest ik één quoteje bij je halen. En het was in de Stopera. In de, één quoteje. En ik had een deadline. Ik moest hem zo en zo. Om 3 uur moest het in de nieuwsuitzending. En één quoteje. En je hebt me 2 uur laten wachten. En toen kwam je naar me toe en zei je, zo meisje, jij had ook nog wat. Nou, dat was bij de commissie van Rijn hoofdstuk 1 geworden, denk ik dan. En toen dacht ik, zou Rob nog steeds zo zijn? En? Ik denk het niet. Nou, wat je me nu vertelt, is wel verschrikkelijk wat je vertelt trouwens. Dat, waarom zijn wij mannen, zijn waarschijnlijk ook wel vrouwen, maar waarom zijn wij allemaal zo onvoorstelbare eikels? Dat zou ik eigenlijk aan Matthijs, Tom en al die andere gecancelde mannen die na mij gecanceld zijn, willen vragen. Wat denk je dat het antwoord is? Nou, moet maar eens in een volgend boek gaan uitzoeken. Ik weet dat niet precies. Misschien dat de meeste mannen niet, ik heb het ook moeten leren hoor, niet kwetsbaar durven te zijn. Niet zichzelf durven te zijn. Dingen wegstoppen. Veel tamtam, veel blabla. Veel niksigheid. Ik verbaas me vandaag over dat Tom Egbers in de rechtszaal probeert terug te komen als presentator. Wat? Ik snap er niks van. Ik begrijp het. Ik vraag dit ook omdat Lodewijk Asscher, vriend van jou, oud politiek collega uiteraard en ook vriend, die zegt het volgende. Hij vindt dat jij veranderd bent in de afgelopen 10 jaar... Hij zegt, Rob was altijd al ontzettend open, eerlijk en geestig. En dan zegt hij het volgende. Rob was vaak, hoe zal ik dit aardig zeggen, gefrustreerd, vond ik. Over dat hij niet gezien werd en niet erkend werd en niet de rol kon spelen die hij wilde spelen op het nationale podium. Ik vind dat hij de afgelopen 10 jaar echt met zichzelf in het reinen is gekomen en heel open is over wie hij is en wat die geschiedenis voor hem heeft betekend en hoeveel impact dat heeft. Mooi. Ben je zo veranderd? En hoe komt die verandering zo in die afgelopen 10 jaar? Nou ja, ik heb het in het nawoord van het boekje geschreven. Ad van Nieuwpoort zei in die kerk dat het een wonder was dat ik daar zat. Voor mij is Francisca het wonder wat mij vrijheid en bevrijding heeft gegeven. En hoe ze het gedaan heeft, weet ik niet. En je vrouw? Mijn vrouw. Maar ze heeft me de ruimte gegeven om te worden wie ik nu ben. En, ja, wat heeft ze gedaan, Rob? Wat heeft ze met je gedaan? Wat heeft ze aangeraakt? Welke knop heeft ze ingedrukt? Ze heeft gewoon gezegd dat je alles mag voelen. Dat je niks hoeft weg te houden. Ze heeft daar geen recept voor uitgeschreven. Ze heeft me, ik moet opeens denken aan Wiplala en Tinkeltje. En ze heeft me betinkeld. Ik weet niet of je het boek nog kent. Wiplala en Wiplala weer. Ja, en daarna Wiplala weer. En zo is het gebeurd. En ja, soms loop je tegen iemand aan die dat voor je kan zijn. Zondagskind, hè, ben ik. Ja. Ja. Nee, echt. Ja. Echt. Wat had je moeder gezegd als je dit hoorde zeggen? Nou, mijn kind, ze zeiden namelijk altijd mijn kind. En tegen iedereen zei ze mijn kind. Dat is ook zo mooi, omdat ze het gevoel had dat het allemaal haar kinderen waren. Nou, mijn kind, het kan wel een beetje minder. Wat? Met het pathetiek, bedoel je? Nee, met... Ja, ook, maar ook... Leef dan maar gewoon. Probeer een beetje te zorgen voor de mensen om je heen. En houd daar maar bij. Ja, maar als ze had gehoord de lieve woorden die jij nu zegt over Francisca. Wat had ze daarover gevonden? Gerecht? Dan had ze gezegd... ik vind Francisca een schijntje boterkoek. Mijn moeder bakte altijd boterkoek, die Joodse boterkoek, weet je wel, die zo vet was dat je, nou ja, een moddertje vet werd. Ja. En zij noemde als mensen echt heel lief vond, dan zei ze, dat is schijntje boterkoek. Schijntje boterkoek. Ben ik benieuwd of dat ook op de tegel terecht komt? Nee, dat komt niet op de tegel terecht. Op de tegel komt eigenlijk terecht wat ik, dat ene zinnetje wat ik al had voorgelezen uit dat versje van mijn moeder, namelijk: ongeluk is maar een voorbijganger. En dat ga ik opschrijven. Gelooft je moeder dat zelf ook? Ja, mijn moeder was een onvoorstelbare overlever. Mijn vader heeft 6 keer zelfmoord proberen te plegen. Mijn opa heeft 22 jaar op een kamertje op de Cornelis Schuitstraat gezeten. En mijn moeder zei iedere dag tegen mij: we gaan er iets van maken. Wat haar 99 van de 100 dagen niet lukte, maar ze bleef het proberen. Dus mede door je moeder ben je zo'n zondagskind? Mijn moeder heeft een grote invloed op mij gehad, ja, ook positief. En ongeluk is maar een voorbijganger. Dat geldt trouwens net zo hard voor geluk. Ja, lekker. Ik was net zo blij met ongeluk is maar een voorbijganger. Mag je ook blij mee zijn. Ja. Maar ja, mensen die denken dat je altijd en eeuwig gelukkig blijft, die moet ik helaas teleurstellen. Gaat niet gebeuren. Zo sluiten we af, Rob. Dank je wel. Je schreef het prachtige boek Viddy's Kinderen. Ik vond het heel fijn dat je er was. Dank je wel. Ik ook. Ik hoop dat je een beetje rust hebt nu, want je hebt me een tour op zitten. Nou, naar 4 mei toe komt er nog van alles op me af. Want dat is een beetje raar nu, omdat je ermee naar buiten komt, word je ook heel veel gevraagd of je daar wil zijn en daar wil zijn. En tegen de meeste dingen waarvan ik denk, dat moet, doe ik het ook. Dankjewel, Rob Oudkerk. Dit was Kunststof, morgen zijn wij er weer. Dan zit Andrew hier en zometeen 5 dagen over de staat van onze natuur. Is er sprake van achteruitgang? En wat doet Nederland nu al om dit te herstellen? Presentatie Jo van Egmond. Ik zou lekker blijven luisteren. En Rob en ik drinken nog een kopje thee. Ja, op zijn minst. Kamillethee. Kamillethee? Wat wil je dan? Earl Grey? Nee, ik dacht aan iets anders, maar het kan ook deze. Sterkers. Ook goed, laten we aanrukken. Dank je. Dank u wel, meneer Oudkerk. Morgen een ander verhaal uit de geschiedenis. Over dwangarbeiders. Met schrijver Tim Overdiek. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Kom nu naar de actiedagen van Bürstner en profiteer van de beste deals. Kijk op bürstner.nl met UE. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische-veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals.